Dzień przeceł! Brawo! Tablet Lenovo z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 40 cali 3D 600 Hz Wi-Fi za 2390. Laptop 15 cali Packard Bell firmy Acer. Procesor Intel za 1150. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 12 kwietnia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Marc Czułajtis rezygnuje z kierowania Komitetem Kraków 2022. Prezydent miasta tego stanowiska nie zamierza obejmować. Bo stowarzyszenie ma być podmiotem, który działa niezależnie od samorządu. Będzie głównie o Ukrainie i kwestiach bezpieczeństwa. Takie są przewidywania przed wystąpieniem premiera na wyborczej konwencji PO. Parę osób za chwilę zamknie się na dobę w klatkach w Warszawie, by przekonać przechodniów, że kury wolne są szczęśliwsze. Prezydent Krakowa chwali rezygnację Jagny Marczułajtis z funkcji szefowej Komitetu Społecznego Kraków 2022, ale sam tego stanowiska obejmować nie zamierza. Propozycję taką, by to Jacek Majchrowski stanął na czele komitetu, złożył minister sportu Andrzej Biernat. Sam zainteresowany jednak nie bierze pod uwagę takiego scenariusza. Bardzo jestem zaszczycony tą propozycją. A przyjmie ją pan? Nie. Czemu? Bo stowarzyszenie ma być podmiotem, który działa niezależnie od samorządów i to też jakby pan minister po raz kolejny doczytał pewne rzeczy, to by wiedział. Nowy przewodniczący ma zostać wybrany w czwartek. Wówczas zbiorą się członkowie zarządu stowarzyszenia. Jagna Marczułajtis złożyła rezygnację w związku z ujawnioną kilka dni temu próbą przekupstwa dziennikarzy w zamian za pozytywne materiały na temat kandydatury Krakowa do igrzysk. Miał się tego dopuścić mąż posłanki PO, Andrzej Walczak, ale nie ona sama, podkreśla prezydent Krakowa. Ta decyzja jest spowodowana dziwnym zachowaniem jej małżonka. To nie jest decyzja ani wymuszona pod względem prawnym, bo tam prawnie wszystko było w porządku. To jest kwestia, którą należy rozpatrywać w takich kategoriach bardziej etyczno-moralnych. Marczułajtis od początku podkreślała, że nie ma nic wspólnego z działaniami jej męża. Wszyscy kandydaci mają się zjawić w komplecie. Za godzinę w Sopocie Platforma Obywatelska zaczyna swoją konwencję wyborczą, a punktem głównym ma być przemówienie Donalda Tuska. Politolog dr Norbert Maliszewski jest przekonany, że to wystąpienie będzie dotyczyć głównie spraw związanych z Ukrainą i bezpieczeństwem Polski. Ta strategia PO sprawdza się, w sondażach rośnie poparcie dla Platformy, więc po co ją zmieniać, zwraca uwagę ekspert. Premier Donald Tusk będzie kontynuował swoją strategię, czyli będziemy mieli cały czas opowiadanie o zaangażowaniu na Ukrainie, czyli będzie o bezpiecznej Polsce, silnej Unii Europejskiej. PO zarejestrowała swoje listy kandydatów mniej więcej w połowie okręgów. Czas na to jest do najbliższego wtorku. Jedynki Platformy znane są od paru tygodni. To m.in. w Warszawie Danuta Hibner, we Wrocławiu Bogdan Zdrojewski, w Kujawsko-Pomorskim Jacek Rostowski, a na Lubelszczyźnie Michał Kamiński. Właśnie teraz przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego kilka osób zamyka się na dobę w klatce. To akcja w ramach kampanii Jak one to znoszą, a chodzi o chów klatkowy kur w Polsce. Ekolodzy apelują, by nie kupować jaj od kur hodowanych w klatkach. Kury w takich fermach są przetrzymywane w absolutnie strasznych warunkach. Widzieliśmy już ptaki martwe, które są pozostawione w klatce razem z żywymi. Ptaki praktycznie pozbawione piór. To się dzieje w związku z agresją spowodowaną ciasnymi klatkami. Kury w takich warunkach żyją około półtorej roku, przy czym w naturze taka kura żyłaby nawet kilkanaście lat. Można powiedzieć po prostu, że to nie jest życie. Przekonuje Dobrosława Karbowiak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki, ale apelują nie tylko ekolodzy. Dietetycy i kucharze przekonują, że jajka od tak zwanych szczęśliwych kur są zdrowsze i smaczniejsze, mówi szef kuchni Zbigniew Paluch. Żółtko będzie miało barwę żółtą, intensywną, w smaku lekko torfową, bo wiadomo, kura grzebie dużo w ziemi. A w tym jajku z trójką nie czuć naprawdę nic. No jajko, jajko. Nie wyczuwa się ani tego torfu, ani smaku takiego pełnego jajka. Żółtko jest bardzo blade. W Polsce hodowanych jest około 38 milionów kur znoszących jajka, z czego prawie 90% w klatkach. Dziś w stolicy początek Narodowego Święta Biegania. Na początek charytatywny marszobieg Bieg na Tak Biegam, Bo Lubię. Start o 17 z Placu Zamkowego, a o szczegółach Krzysztof Łoniewski. Ponad 11 tysięcy osób wystartuje już po raz drugi pod szyldem trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Uczestnicy pokonają dystans niecałych 5 kilometrów. Mogą go przebiec, ale też przespacerować. Czas się tu nie liczy, zresztą nie będzie mierzony. Liczy się za to udział. Organizatorzy od każdego uczestnika przekażą 10 zł na stypendia sportowe dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka. A to dopiero rozgrzewka. Jutro ciąg dalszy biegowego weekendu w Warszawie pod patronatem Trójki. Do wyboru bieg na 10 kilometrów bądź 42 kilometry.

interesującymi zadaniami taki plan, że nauczymy się tańczyć mazurka. Nauczymy się tańczyć go w radiu. Nauczyciel będzie wybitny Janusz Prusinowski. Zapraszając na kolejną edycję festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, zgodził się udzielić nam takiej lekcji mazura. To nie koniec gości, mazurka właściwie, to jest ważna różnica. Nie koniec gości. Dagadana dzisiaj w Warszawie gra koncert, a dla nas to jest okazja, aby ponownie spotkać się z nimi i zwłaszcza w momencie, w którym wrócili z kolejnej egzotycznej podróży. Dagadana wydała niedawno płytę List do Ciebie i właśnie z tym albumem przyjeżdżają na ten warszawski koncert, ale cały czas w podróży ta grupa ludzi, dla których właściwie chyba nie ma trudności nie do pokonania, wrócili z daleka, sami o tym opowiedzą w naszym studiu po godzinie 13. To oczywiście nie wszystko. Od tego wirowania może się wzbijać kurz i teraz być może wiele osób będzie zaskoczonych, ale kurz też może zainspirować wystawę w Krakowie. Nie wiem, czy te fakty należy łączyć, kurz i Kraków. W każdym razie o tej wystawie też chcemy opowiedzieć i znacznie, znacznie więcej. Wszystko już jest opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy na tę stronę. Agnieszka Opszańska gotowa? Gotowa. Możemy wykręcać numer. W telefonicznym skrócie. I przenosimy się chyba po raz pierwszy do Ciechanowa, a konkretnie do Galerii Centrum Sztuki. A na miejscu? Pracownia Tkactwa z Domu Kultury Zaciszy zaprasza na wystawę gobelinu. Nasze pracownie to już 25 lat, 25-letnia tradycja i tych gobelinów, które już powstały w tym czasie, oczywiście przy zmieniających się osobach, które siadają przy ramie, powstało już około 300, a pokazujemy około chyba 20. Także to jest nasza pracownia gobelinu. Mówi Bożena Dydek z Domu Kultury Zacisze w Warszawie. Praktycznie gobelin jest to tkanina artystyczna. Niemniej to jest, ja to nazywam, taka ortodoksyjna tkanina. Gobelin składa się ze splotów i wymaga tak zwanej dyscypliny. W naszych, przynajmniej gobelinach w naszej pracowni, nie ma żadnych naszyć, uzupełnień, tylko on musi taką techniczną dyscyplinę mieć. Czyli ma osnowę, ma wątek, a osnową jest nitka, sznurek, bardzo cienki, a wełna jest tym wątkiem. To są już duże formaty, to tym bardziej wymagają już takiego warsztatu. Jest to zanikająca tradycja, na przykład w Ciechanowie, pomimo że przecież mazowieckie wsie koło, zanikła tradycja tkania chociażby chodników. I ta wystawa zainspiruje mieszkańców, żeby jednak to jedno z najstarszych rzemiosł, tkactwo, pojawiło się również ponownie w Ciechanowie. I tego życzymy, a tymczasem zapraszamy do Galerii Centrum Sztuki w Ciechanowie na wystawę tkactwa artystycznego. A z Ciechanowa ruszamy do Szklarskiej Poręby i do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie trwają międzynarodowe warsztaty projektowe blisko siebie. A czego dotyczą? Teraz trwają międzynarodowe interdyscyplinarne warsztaty projektowe pod nazwą Blisko Siebie. Jak w sposób świeży i innowatorski i niebanalny podejść do wspólnej przestrzeni w naszym mieście? Nad tym przez 4 dni zastanawiać się będą studenci z Polski, z Wrocławia i Łodzi, z Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego, a także studenci z Chin. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali również pracownicy Urzędu Miasta. Założony temat Blisko Siebie dotyka wielu wątków, w tym m.in. miasta na granicy żywiołów. 85% powierzchni Szklarskiej Poręby to lasy. Uczestnicy warsztatów zajmą się również wspólnymi przestrzeniami o miejscu styku różnej energii i nowej energii, która wokół nich powstaje. My mamy nadzieję, że wspólna praca młodych ludzi ze świeżym, innowatorskim spojrzeniem urzędników i mieszkańców przyczyni się do powstania ciekawych, niezwykłych koncepcji, które w przyszłości zaowocują pozytywnymi zmianami w przestrzeni wspólnej naszego miasta. Mówi Anita Kaczmarska. Oczywiście efekty będą do obejrzenia i będą na skwerze radiowej Trójki w centrum Szklarskiej Poręby. Tam zostaną wyeksponowane plansze i makiety, które będą efektem tych warsztatów, które będą takim początkiem projektów, które powstaną, które zostaną wymyślone podczas tych warsztatów. I również pod koniec warsztatów odbędzie się debata społeczna, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy, nawet turystów, którzy tutaj przyjadą. Ona będzie już niedługo, czyli w poniedziałek o 16:30 i mamy nadzieję, że i ona wniesie do tematu przestrzeni wspólnej bardzo wiele. Warsztaty blisko siebie, w Szklarskiej Porębie już teraz, a efekty warsztatów już niebawem na skwerze radiowej Trójki. Więcej możemy poczytać na stronie www.szklarskaporemba.pl. A na koniec jeszcze Nowy Sącz i odwiedzamy tamtejsze Biuro Wystaw Artystycznych Sokół. A na miejscu wystawa Szymona Kobylarza Diamat. Wystawa poświęcona jest osobom i teoriom, które mówią o wszystkim, albo chcą jakby znaleźć formułę wszystkiego, chcą w jednym zdaniu, w jednym wzorze matematycznym, w jednym ciągu liczbowym zawrzeć tą rzeczywistość. Tytuł wystawy, czyli Diamat, to jest trochę żart, trochę poważne nawiązanie do rosyjskich marksistów z lat 50., którzy takim skrótem Diamat określali dialektyczny materializm. Teorię, która z jednej strony miała bardzo silny wpływ polityczny, ale z drugiej strony była również teorią wszystkiego. Była teorią rozwoju historii, że historia ma pewne etapy i będzie konkludowała, będzie kończyła się pewnym przewidywalnym etapem, czyli pojawieniem się społeczeństwa bezklasowego, ale równocześnie w ramach tego rozwoju historycznego jakby twierdziła, że można w jedną formułę właśnie w dialektycznym materializmie zamknąć wszystko. Mówi Łukasz Białkowski. Na wystawie pojawiają się prace, które oprócz tego, że właśnie dotykają takich wątków ezoterycznych, wątków paranauki, to również dotykają możliwości ujęcia samej twórczości artystycznej Kobylarza w pewną zamkniętą formułę, pewnego rodzaju żart, który Szymon robi na temat własnej twórczości, próbując szukać takiej własnej, wewnętrznej jakby formuły, która degeneruje pojawianie się kolejnych prac. Wystawa Szymona Kobylarza Diamat w BWA Sokół w Nowym Sączu. Szczegóły na stronie www.bwasokol.pl. Zapraszam. A także na stronie polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj widać Radiowy Dom Kultury poprzez zdjęcie, na którym Janusz Prusinowski Trio. Już niebawem Janusz Prusinowski w naszym studiu. What? Nadchodzi nowa płyta Tune Yards. Jeżeli to nagranie, fontanna bez wody tak naprawdę daje nam posmak, no to naprawdę jest na co czekać. To już ma w maju, wcześniej, bo w kwietniu kolejna edycja festiwalu, o którym teraz porozmawiamy z naszym ogorzałym od wiatru i słońca gościem, Janusz Prusinowski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. W doskonałym nastroju, gardło rozćwiczone? No jak na tą porę, to całkiem nieźle. Ale do Mazurka gardło jest potrzebne, czy do Mazurka inne części ciała? Jest wszystko potrzebne do Mazurka, cały człowiek. Gardło, żeby zaśpiewać, stopy, żeby zatańczyć, ręce, żeby objąć partnerkę, i umysł, i całe ciało, żeby doświadczać wszystkich zjawisk. Żeby to wszystko wytrzymać. Żeby to wszystko wytrzymać. Będziemy rozmawiać o wszystkich Mazurkach świata, które nadchodzą, i za chwilę na naszej antenie opowieść o tym fantastycznym wydarzeniu muzycznym. Natomiast mam też taką nadzieję, że uda ci się nauczyć nas, radiosłuchaczy, Mazura po prostu, żebyśmy wiedzieli, jak tego Mazurka, właściwie nie Mazura, tylko Mazurka, zatańczyć, niezależnie od tego, czy będziemy mogli na wszystkie Mazurki świata przybyć, czy też nie. Podejmujesz to wyzwanie, aby przez radio nauczyć tańca? Oczywiście, nic prostszego. Liczę też na to, że wszyscy radiosłuchacze dotrą na wszystkie Mazurki świata. Dobrze, to zacznijmy od tego, co przed nami, czyli od planu na ten rok. To jest tak właściwie 6. edycja festiwalu. Pamiętasz jeszcze, dlaczego właściwie wzięliście się za te Mazurki? Co było myślą początkową? Bardzo często sobie to przypominam. Wzięliśmy się za Mazurki, bo wydawało się nam, że one są bardzo w Polsce potrzebne, że my możemy zapomnieć języka w gębie i jako te gęsi nie będziemy go mieć, a Mazurki, polonezy, kujawiaki, wiwaty, ozwodne i wszelkie inne nuty są naszymi bluesami, jazzami, rock'n'rollami i poezją. I w roku chopinowskim bardzo nam zależało, żeby pojawiła się taka historia, że muzyka Chopina jest związana z tą glebą, z tą ziemią, z tą kulturą. Znikąd. Nie wzięła się znikąd, nie wylądował genialny twórca na pustym księżycu, tylko urodził się w pulsującej życiem kulturze muzycznej. Ile można opowiedzieć o Mazurkach przez te wszystkie lata i ile jest jeszcze do opowiedzenia? To okazuje się być projekt badawczy. Zaczynaliśmy szukając związków muzyki wiejskiej z Chopinem. Okazało się, że była moda na Polskę w XVI, XVII, XVIII wieku na większości dworów Europy rozpoczynano tańcem polskim, bale, czyli polonezem. Wszyscy kompozytorzy barokowi komponowali go, ale była to też część mody, która była powszechna. Do tej pory najpopularniejszy taniec szwedzki nazywa się Polska. Polsk tanz, taniec polski. Tak samo rozpowszechniały się Mazurki i okazało się, że i we Francji, i we Włoszech, i w Portugalii, i we wszystkich koloniach tych krajów Mazurki należą do podstawowej baterii tańców. Także kiedy przyjechali nam na pierwszy festiwal czarnoskórzy muzycy z Capo Verde, z Wysp Zielonego Przylądka, to dotarło do nas, że to jest po prostu poważna sprawa. Czekamy na taki moment, że przylecą ludzie z Brazylii, z Argentyny, z Chile, z Filipin. Mieliśmy już z Ameryki Północnej muzyków grających mazurk, czyli mazurkę, bo tam to się nazywa mazurka, ta mazurka, kobiece, pieszczotliwe imię. I odkrywamy, że ta muzyka poszła w świat. Odkrywamy też, że ona ma bardzo duży związek z naszymi relacjami ze wschodnimi sąsiadami, wschodniopołudniowymi, którymi na przykład przez kilkaset lat była Turcja, Imperium Osmańskie. Także wiemy, że z Turcją macie świeże doświadczenia. Mamy świeże doświadczenia i badania przeprowadzone. Jest to jakiś taki ogromny kosmos muzyczny, z którego wychodzą kolejne odkrycia niezwykłe. To wróćmy do tej podstawy, czyli do obawy, że ten język, ten nasz blues mógłby zostać zapomniany. To najprościej przedstawiając Mazurka, jak przedstawić ten taniec? Ten poryw, ten zryw? T- tę myśl, która zamienia się w słowo, w śpiew, w melodię, w improwizację i w ruch, bo ona jest ruchem, jest myślą w ruchu. To pewnie filozofowie natury by się tutaj obudzili, że jak najbardziej tak, myśl w ruchu zamienia się w rzeczywistość. I na przykład ta myśl w języku polskim ma wiele sylab. Czasem ma trzy sylaby, tak jak krok tańca i wtedy byłoby raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy na przykład, ale często ma tych sylab więcej i trzeba je tam włożyć. Z tego się biorą zjawiska, które rozpoznają doskonale i Afrykanie, i ludzie z różnych kultur. Na przykład: oj, siedziałem pod ścianą, da z dziewczyną kochano, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, i ta dynę, oj, i zaczął piesek szczekać, da musiałem uciekać, oj, ta, da, da, ta, dia, da, da, ta, da, da, da, da, ta, i da, da, da, ta, dia, da, da, ta, ta, da, da, ti, di, da, da, da, ta, na. Była taka magia radia. Twoje dłonie wywołały nagranie. Janusz Prusinowski z nami w studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie mazurki świata. Zmierzamy do zaproszenia na edycję festiwalu, która przed nami. Dosłownie za kilka dni początek. Powiedz, co was raduje w tym roku? Na co mamy się wybierać, nastawiać? Ten rok w całości, tę edycję tegoroczną w całości chcieliśmy poświęcić myśli i marzeniom Oskara Kolberga. To postać zagadkowa. Co za niespodzianka. To duża niespodzianka. W roku Oskara Kolberga. Spodziewał, że tak może być w roku Oskara Kolberga. Natomiast doprowadziło nas do tego wiele ścieżek od samego początku festiwalu, bo i szukaliśmy relacji z muzyką i z pieśniami ukraińskimi, białoruskimi, litewskimi. Mieliśmy takich gości już wielokrotnie i warsztaty przez nich prowadzone. trudno byłoby pominąć taki obraz, który Oskar Kolberg stworzył swoimi tomami. Obraz, który tam został przez niego namalowany, to jest obraz wielonarodowej Rzeczpospolitej. Czytając Kolberga, odkrywamy, że mamy do czynienia z człowiekiem, który był zakochany w ludzie i w jego kulturze, niezależnie od języka, wyznania, nie wiem, historii. Próbujesz powiedzieć, że z wielu stron świata przyjadą artyści na festiwal. Próbuję powiedzieć, że na festiwal przyjadą Huculi, Białorusini, z Polesia przyjadą Litwini, przyjadą górale, przyjadą Słowacy i przyjadą muzykanci, muzycy z wielu, właściwie ze wszystkich prawie stron Polski. Kiedy zaczynamy? Zaczynamy festiwal, 21 kwietnia festynem mazurkowym na Bielanach. To jest taka tradycja, którą staramy się kontynuować. Na Bielanach w Warszawie. Tradycja, ta nowa tradycja tam wygląda tak, że po uroczystej mszy ludzie wychodzą z kościoła i zastają stoły zastawione mazurkami i innymi ciastami świątecznymi, które w części sami przynieśli. Kapela gra mazurki, wiwaty, polonezy i bawimy się, tańczymy, cieszymy się, bo jest Wielkanoc, bo jest wiosna, bo jest czas na to. I tak było w tradycji zawsze. To był moment, kiedy radość wylewała się. Bo życie zwyciężyło śmierć. Ale to nie wszystko. I potem można będzie zejść do podziemi i zaśpiewać wspólnie pieśni wielkanocne i inne. I to jest dzień związany z świętami wielkanocnymi. A od wtorku zaczyna się regularny festiwal, który składa się w dużej części z warsztatów. Wielką naszą radością i dumą jest to, że po tych 5 edycjach mamy wrażenie, że bardzo wiele osób wzięło do ręki instrumenty, zaczęło śpiewać, zaczęło tańczyć i stało się współtwórcami kultury. Bo w momencie, kiedy mamy narzędzia do tego, żeby się wyrażać, stajemy się po prostu twórcami. Więc zapraszam bardzo na warsztaty śpiewu męskiego i żeńskiego, łącznie z wydobywaniem głosu, bo bardzo często to jest coś, co trzeba zrobić na początku. Warsztaty gry na skrzypcach prowadzonych przez wielkiego mistrza wiejskiego Piotra Gacę. Warsztaty gry na harmonii i akordeonie. Warsztaty gry na bębnach. I warsztaty tańca. Warsztaty tańca dla zaawansowanych i początkujących. A więc idźmy dalej. Pierwszy dzień festiwalu. Poczekaj, zanim pójdziesz dalej, to powiedzmy, że ten festiwal jest oczywiście już dostępny, opisany w internecie, a na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć odpowiedni namiar, aby wejść na stronę festiwalu i program sprawdzić. I zrobimy przerwę na muzykę. Ja podam może jeszcze stronę internetową, gdzie to można sprawdzić na pewno. www.festiwalmazurki.pl, festiwal przez V. Co oznaczało to na pewno? To był wyraz braku zaufania do naszej strony. polskieradio.pl/trójka. I wracamy za chwilę po muzyce. było moje osobiste pierwsze spotkanie z Janusz Prusinowski Trio. Usłyszałam tę melodię i potem szukałam, aż w końcu trafiłam na płytę Serca. Janusz Prusinowski w naszym studiu, a na naszej stronie, wbrew obawom Janusza, widać dokładny namiar na festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Program tego festiwalu można tam sprawdzić, przeczytać. Każdy dzień obfituje w atrakcje, zarówno jeżeli chodzi o występy, jak i warsztaty, możliwość spotkania. To wszystko jest bezcenne i myślę, że jeszcze w tygodniu przypomnimy dokładnie o tym programie, o programie tego festiwalu. No ale teraz Janusz, zadanie najłatwiejsze, czyli nauczymy się tańczyć mazurka. Nauczymy się wszyscy tańczyć mazurka. Proszę o jakieś swobodne stroje, chociaż pewnie już nie zdążymy zaczekać na wszystkich, aby się przebrali. No to zacznijmy. Czy to jest prosty taniec? Jest to prosty taniec, o ile się go zna. O ile się słucha wnikliwie muzyki, o ile muzyka jest świetna, taneczna, nośna, o ile nie chce się kołysać na boki, bo mazurek czy też oberek, bardzo bliskie sobie, są tańcami wirowymi. Bliskimi w obrazie takiemu ruchowi, jaki można zaobserwować u tureckich derwiszy. Po prostu wirowanie, takie jak dziecko na przykład. Małe dzieci zaczynają się kręcić. I w taki sposób można się podobnie kręcić do mazurka, tylko stopy służą jako bęben. Nimi akcentujemy. Wcale nie musimy akcentować raz. Możemy akcentować raz, na przykład dwa, trzy, czyli mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To zależy od melodii, bo jak w melodii to jest, to da się to właśnie wytańczyć. I jeszcze jak zaczynamy wirować wspólnie z partnerką bądź partnerem, to po prostu pojawia się taka paleta doznań przyjemnych, niezwykłych doznań, które przenoszą nas w inną rzeczywistość. Dobrze, czyli tak, nie kiwamy się, wirujemy, to jest podstawa i oczywiście traktujemy nogi jako bęben, no i pamiętamy o tym, żeby jednak ten akcent muzyczny łapać. No i kiedy cała sala wiruje, to jest naprawdę niezapomniane wrażenie. Bardzo ci dziękuję, Janusz Prusinowski. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. No to co, to teraz mazurka. Tańczymy. Janusz Prusinowski Trio, Rawski na naszej antenie, a festiwal Wszystkie Mazurki Świata przed nami. Szczegóły na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Warto tam zajrzeć. Za chwilę wracamy. Autopromocja. Znaki zapytania. Słyszymy się jak zawsze w niedzielę, choć tym razem palmową. Tak, tę ostatnią przed Wielkanocą, a na początku Wielkiego Tygodnia. W związku z czym zmierzymy się z wielkotygodniowym zestawem pytań. Postaramy się ustalić, co to jest prawda, a także skąd dokąd wiedzie Droga Krzyżowa oraz jak odbija palma. Sprawdzimy to w niedzielę, tuż po 11:00. Do usłyszenia. Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A przed nami spotkanie już teraz z zespołem Pustki i ich najnowszą płytą Safari. Wszystko się podziało w mgnieniu oka. Rudy łysek w pół gonitwy odpadł. przecież było blisko, miało być igrzysko. Postawiłam wszystko, głowę i nazwisko. Nigdy więcej nie postawię kart. Dziś na obiad zjemy resztki świąt. Zatańczymy, gdy już wyłączą prąd. Chodźmy na szardami. Znów się lubię z czasem, znów się lubię z czasem. Idę za kompasem, mam go pod obcasem. Oszczędności starcza na pół dnia. Już nie muszę sprawdzać stanu kont. Nie marnuję dni na mycie rąk. Zespół Pustki, Rudy Łysek, taki tytuł nosi to nagranie. A teraz kolejny odcinek cyklu, nad którym specjalnie dla Radiowego Domu Kultury pracuje Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. W Radiowym Domu Kultury proponujemy dziś wspomnienie o Andrzeju Trzaskowskim. Andrzej Trzaskowski był kompozytorem, pianistą, dyrygentem, a także publicystą i krytykiem muzycznym. Często porównywano go z Krzysztofem Komedą Trzcińskim. Obaj byli pionierami awangardy, nowatorami w zakresie formy i brzmienia. Różnił ich natomiast stosunek do ekspresji. Dla Komedy najważniejsze były emocje. Kompozycję Trzaskowskiego cechował chłód i swego rodzaju dystans. Zawsze panował nad każdym elementem utworu. Oto archiwalne nagranie wypowiedzi Andrzeja Trzaskowskiego. Żyję z zawodu muzyka i jest to profesja, która jest w ogóle podstawą egzystencji. Więc muzyka jest moim zawodem, ale oprócz tego również jest moją pasją, bowiem z wszystkich pasji, a mam ich kilka, poza sprawami związanymi ściśle z uprawianiem zawodu, jednak muzyka jest na pierwszym miejscu. Andrzej Trzaskowski urodził się w Krakowie 23 marca 1933 roku. Muzykologię studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto odbył prywatne studia w zakresie kompozycji oraz analizy i teorii muzyki współczesnej. Jako pianista zadebiutował w pierwszym polskim zespole jazzowym Melomani. W 1958 roku był współzałożycielem zespołu Jazz Believers, z którym wystąpił na pierwszym w Warszawie Jazz Jamboree w 1958 roku. Założył też zespół The Wreckers, oraz firmowane swoim nazwiskiem kwintet i sekstet. W 1962 roku jako pierwszy polski muzyk jazzowy koncertował Trzaskowski w Stanach Zjednoczonych. Współpracował tam m.in. ze Stanem Getzem. W Niemczech komponował dla rozgłośni Norddeutscher Rundfunk. Od 1974 roku Andrzej Trzaskowski prowadził Orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji Studio S1 w Warszawie. Oprócz działalności koncertowej i organizatorskiej zajmował się również publicystyką i krytyką muzyczną. Jest współautorem Leksykonu Kompozytorów XX wieku, redaktorem haseł działu jazzowego Encyklopedii Muzycznej PWM, a także autorem licznych recenzji, artykułów i esejów w czasopismach muzycznych. Skomponował też muzykę do wielu filmów. O metodzie pracy kompozytorskiej Andrzeja Trzaskowskiego wiele mówią jego partytury. Uwagę zwraca precyzyjnie nakreślona forma utworów z dokładnie zaznaczonymi partiami instrumentów i odcinkami improwizowanymi. Najwięcej swobody pozostawiał sekcji rytmicznej i partii fortepianu, którą przeznaczał dla siebie. Trzaskowski wykorzystywał nie tylko tradycyjny zapis nutowy, ale też notację graficzną. W ostatnich latach życia zajmował się niemal wyłącznie pisaniem dla kina i telewizji. Pracował we własnym studiu, komponując i nagrywając przy użyciu instrumentarium elektronicznego. Odszedł przedwcześnie, po ciężkiej, nieuleczalnej chorobie 16 września 1998 roku. Został pochowany na warszawskim Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Radiowy Dom Kultury do godziny 14:00. Mamy bardzo napięte plany, ale nie zapominamy o przyjemności płynącej z kontaktu z muzyką. Przed nami spotkanie z kometami. Patrzę w górę, coraz rzadziej w dół. Widzę żółte niebo przekrojone na pół. To pierwsze popołudnie w Warszawie od tygodnia. Bloki uginają się pod ciężarem chmur. Gęste powietrze leniwie wiruje. Nie potrzebuję dzisiaj już niczego oprócz ulicy Kasprowicza. Ile jeszcze uderzeń serca? Wieczne poczucie nieuchronności losu, nici porozumienia nawiązywane w locie. Znam ją od niedawna, ale jestem przekonany, że gdyby mieszkała w Warszawie, to na pewno